अरे दिल हमारा हुस्न वालों का अखाड़ा अखाड़ा हो गया, अपने ही हाथों से खुद अपना अरे अपना कबाड़ा हो गया। एक अनार दो बीमार, एक अनार दो बीमार, कैसी उलझन में है प्यार बड़ी मुश्किल है, हाँ बड़ी मुश्किल है, हाँ हाँ बड़ी मुश्किल है। दो दो उल्फत के बाजार होगा कैसे कारोबार, बड़ी मुश्किल है, हाँ बड़ी मुश्किल है, ओ हो बड़ी मुश्किल है। एक अनार दो बीमार, कैसी उलझन में है प्यार बड़ी हाँ बड़ी हाँ बड़ी मुश्किल है। कोई मेरे रोक दे इस बमबारी को, कोई मेरे तो टुकड़े करके रोक दे इस बमबारी को, एक टुकड़ा शोले को दे दे और एक टुकड़ा चिंगारी को। इस झमेले से यारों में घबरा गया, इस झमेले से यारों में घबरा गया, दिल धड़कने लगा सर भी चकरा गया, गया गया गया। मेरी खातिर दो दो यार, मेरी खातिर दो दो यार, लड़ने मरने को तैयार, बड़ी मुश्किल है हाँ बड़ी मुश्किल है, हाँ हाँ बड़ी मुश्किल है। एक अनार दो बीमार, कैसी उलझन में है प्यार बड़ी मुश्किल है, हाँ बड़ी मुश्किल है, ओ हो बड़ी मुश्किल है। ऊपर वाले ने मुझको दो कान दिए दो आँखें, दो कान दिए दो आँखें, मिल जाते जो दो दिल मुझको फिर यूं ना उखड़ती सांसें, फिर यूं ना उखड़ती सांसें। दो के चक्कर में मेरी अकल फंस गई, मेरी अकल फंस गई, मैंने खेली थी सिंगल डबल फंस गई, डबल फंस गई, डा डा डबल डबल फंस गई। बड़ी समझे मुझको यार, छोटी है मेरी दिलदार, बड़ी समझे मुझको यार, छोटी है मेरी दिलदार, बड़ी मुश्किल है हाँ बड़ी मुश्किल है, हाँ बड़ी मुश्किल है। एक अनार दो बीमार, कैसी उलझन में है प्यार बड़ी हाँ बड़ी हाँ बड़ी मुश्किल है। दो दो उल्फत के बाजार होगा कैसे कारोबार, बड़ी मुश्किल है हाँ बड़ी मुश्किल है, हाँ बड़ी मुश्किल है।